Ubuni saa chumi ni minota chumi ni tanu. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, kama ulivyosikia katika kibwagizo, ni wakati wa kusikiliza dondoo za magazeti zitakazoletwa kwenu na mimi Lomwardi Denio Yuzeni kishikana na mwenzangu Omer Ndwayo. Kwanza nchini Burundi. Tangu mwishoni mwa mwaka 2019 hadi sasa kuna dhihirika ulanguzi kwa baadhi ya bidhaa za kiwanda cha kutengeneza vinywaji Brarudi katika mitaa tofauti ya jijini Bujumbura, na imekuwa mazoea gazeti la Burundi Echo la Arifo. Kinachotia wasiwasi wapenzi wa vinywaji hivyo ni kwamba yote yanatokea mbele ya viongozi tawala na wahudumu wa kiwanda hicho. Watumiaji wanajiuliza iwapo wizara husika imeshindwa kuheshimisha bei iliyopangwa. Glorioza Ntibarutabe, waziri msaidizi ambaye pia ni msemaji wa wizara ya biashara, viwanda na utalii, ameiambia Burundi Echo kuwa wamepata taarifa hizo hivi karibuni, ila watakwenda kuchunguza endapo taarifa hizo ni sahihi. Watashirikiana na polisi, viongozi tawala walioteuliwa, kwani wakaguzi wa wizara hawatoshi ili kudhibiti maeneo yote panapofanywa ulanguzi. Anaomba watumiaji kusota kidole yoyote yule anayeuza kinyume cha bei rasmi, aielezea Burundi Echo. Unajua tarehe 2 Agosti kila mwaka Warundi na watu wa kimataifa husherehekea siku kuu ya bia duniani. Huenda labda watu wanalamika, unajua wakati mwingine bei inavyopanda, huenda wakakosa kuwa na raha ile ya bia. Daima katika Burundi, tugeukie ukurasa wa ABP ama jarida ABP kumradi. Ni waziri wa sheria ambaye amesema kutendea wote kisheria ni waziri Janine Nibizi, ambaye anajulisha kuwa vipaumbele vyake katika uongozi wa sheria ni kutendea haki wote kwa kufuata sheria. Hayo aliyazungumza tarehe 24 Julai 2020 katika mkutano wa faragha katika mijengo ya Helena Hotel huko Gitega kwa viongozi na watu wenye nyadhifa mbalimbali katika wizara hiyo ya sheria. Viongozi wa court, mahakama, lakini pia viongozi wa paroko wa ngazi zote. Waziri huyo aliyechaguliwa miezi michache iliyopita alijulisha kuwa anakwenda kujihusisha na kujumuika ili kurejesha sura ya sheria nchini Burundi, lakini vile vile nchi ijulikane nje katika mataifa, kama alivyoendelea kuhabarisha mwenzetu wa jarida ABP kumradi. Jitihada zote hizo zitasaidia katika maendeleo ya siasa za kijamii. Ili kufikia lengo hilo, waziri Janine Nibizi alisema kuwa atapambana vita visivyo na shukran, yani vya rushwa na upendeleo ama undugu kazini. Na tutoke hapa Burundi tuzungumzie nchini Tanzania, ambapo jumuiya ya kimataifa hasa jumuiya ya Afrika Mashariki naomboleza kifo chake hayati Benjamin Mkapa. Na tusalie hapo hapo Tanzania na gazeti Mtanzania. Uongozi uliojaa maarifa, kujiamini na msimamo thabiti katika kipindi kwa Mtanzania. Profesa Naam. Katika kipindi kwa gazeti la Mtanzania, Profesa Kitila Mkumbo wa Dar es Salaam alizungumzia ushujaa wa hayati rais mstaafu wa Tanzania William Benjamin Mkapa. Anazungumza kuwa mwaka wa 1999 tarehe 16 hususan Februari, hayati alizuru chuo kikuu cha Dar es Salaam maarufu Ardhi University na kuzungumza na jumuiya ya wanafunzi wa chuo hicho, Dar es Salaam University Students Organization, DARUSO kwa ufupi. Wakati huo Profesa Kitila Mkumbo alikuwa rais wa chama hicho laandika gazeti la Mtanzania. Kilichowashangaza wanachuo ni kwamba hotuba ya rais iliwasilishwa kwa lugha ya Kiingereza, na yeyote ambaye alikuwa anakwenda kutoa hoja alikuwa anapaswa kuzungumza katika lugha ya Kiingereza ili asije akazomewa baadaye, maana aliyefungua mazungumzo ambaye ni rais hayati William Mkapa alianza kwa kuzungumza kwa Kiingereza. Kama linavyoandika gazeti hilo la Mtanzania, Profesa Kitila Mkumbo anawataka viongozi waliorithi nafasi za uongozi na vijana wanaowania nafasi hizo mbeleni kukumbuka kusaka maarifa ili kuwa na misingi mizuri ya uongozi. Profesa Kitila Mkumbo anasema kuwa kupitia maarifa viongozi wataweza kujiamini na kuwa na msimamo thabiti kisera na kimatendo. Na kufuatia kifo cha Rais Mkapa, mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki yametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na Burundi, Kenya na Rwanda na Uganda. Hadi katika kipindi hicho bendera za nchi na zile za Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapepea nusu mlingoti. Kupitia msemaji wa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, manake Prosper Ntahogwamiye, amesema rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kutambua mchango mkubwa wa Rais Mkapa wakati wa makubaliano ya kutafuta amani nchini Burundi, makubaliano yaliyofikia kusitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na tayari Waziri Mkuu Alain Guillaume Bunyoni amewakilisha rais katika shughuli za kumwaga hayati Mkapa. Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa upande wake, kuondokea kwa Mkapa kutagusa bara zima. Alikuwa Mwafrika halisi ambaye mchango wake ulifika nje ya Tanzania, gazeti la New Times limeandika. Kulingana na gazeti la Habari Leo la Kenya, Rais Uhuru Kenyatta alimtaja Mkapa kama kiongozi mashuhuri ambaye alijitolea kwa ajili ya kufanikisha ndoto ya uwepo wa utangamano, amani na maendeleo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa upande wa Uganda, maombolezo ya siku tatu yalianza Jumamosi. Rais Yoweri Kaguta Museveni amesema kumkumbuka kwa mchango wa kudumisha umoja nchini Uganda na hata Afrika Mashariki, huku akihakikisha kuwa ni pigo kubwa kwa bara la Afrika, laandika gazeti la The Independent. Naam, barabara tusalie kwenye habari hiyo ambayo ni ya huzuni, wakati Afrika na dunia zikielekea kumulilia rais mstaafu Benjamin Mkapa mwenye umri wa miaka 81, viongozi mbalimbali wameeleza mchango wake kwa taifa, wakisema ni urithi utakaoendelea kuishi baada ya yeye kumaliza safari yake duniani. Mkapa ambaye anatarajiwa kuzikwa kijijini kwake Lupaso, wilaya ya Masasi mkoani Mtwara, Julai 29, mbali na marais mbalimbali na viongozi wengine wa kimataifa ambao wameeleza kumkumbuka Mkapa kwa mchango wake wa kidiplomasia. Wamesema kuwa hayati Mkapa alikuwa mwanadiplomasia wa ukweli, mchapakazi, mvumilivu, asiyetaka kuingilia mambo ya watu wengine, mzalendo aliyesaidia kufufua Jumuiya ya Afrika Mashariki na kadhalika. Tuhitimishe yanayozungumzwa kwenye habari hii ya hayati William Mkapa katika gazeti la Uganda New Vision. Hilo linaandika kuwa rais mstaafu wa Tanzania hayati Benjamin Mkapa alikuwa akiugua malaria na alikufa kwa mshtuko wa moyo, kama inavyoripotiwa na jarida New Vision la Uganda. Familia ya hayati William ilisema jana Jumapili kuwa Mkapa alikutwa na malaria na kuanza kumeza dawa kimatibabu tangu Jumatano, kama anavyoripoti William Erio, memba wa familia. Ilikuwa jana kwenye runinga kuu ya Tanzania TBC1. Naam, tusalie huko nchini Uganda, lakini tukiachana na mambo yanayozungumziwa kuhusu kifo cha hayati William Benjamin Mkapa, lakini tuzungumzie mwanamume mmoja ambaye amemkata mkono wa kulia mpenzi wake baada ya kukataa ombi la ndoa. Polisi katika kaunti ya Bududa nchini Uganda inafanya uchunguzi kuhusu kisa kilichotokea katika kitongoji cha Nabot, ambapo mwanaume mmoja anashukiwa kukata mkono wa kuume wa mpenzi wake mwenye umri wa mdogo baada ya kumkatalia kufunga ndoa, gazeti la Daily Monitor limechapisha. Mshukiwa huyo aliyekuwa na Biblia panga alimsindikiza msichana huyo wa miaka 16 nyumbani kwa wazazi wake majira ya saa 3 usiku wiki jana. Akiwa hospitalini ameliambia gazeti la Daily Monitor, mwanzo wa kunukuu, alitaka kunioa lakini nilikataa, fani bado nina utashi wa kuendelea na masomo yangu, mwisho wa kunukuu. Msichana huyo ameleza kuwa baada ya kumkata kiganja alimwacha katika wimbi la damu. Moja kwa moja kutoka Uganda tukwambie kwamba unaisikiliza ni Radio Isanganiro. Hiki ni kipindi habari za magazeti. Msomaji ni Omer Nduwayo nikiungana na Romuald Niyoyibuza. Inosa Bibonimana bado yuko nasi kimitambo. Kutoka Uganda moja kwa moja tuende Kenya. Nesi mmoja ajifungua akiwa katika kitengo ama chumba cha utunzaji mkubwa, intensive care unit. Nesi wa miaka 32 kutoka kata ya Rachuonyo aliyepimwa na kukutwa na virusi vya COVID-19 alijifungua mtoto wa kiume akiwa kwenye chumba cha utunzaji mkubwa huko Kisisi. Kumradi ni huko Kisii. Nesi huyo aliyekuwa akiongezewa pumzi wiki moja iliyopita na alikuwa katika hali ya kawaida Ijumaa usiku, siku moja akiandikiwa kufanywa upasuaji, madaktari Enoch Ondari na Bina Ongaki walijitoa wahanga hadi kuokoa maisha ya mzazi na ya mtoto wake, la malizia Standard. Naam, kwa kuhitimisha taarifa hizi au dondoo hizi za magazeti, tusalie huko nchini Kenya tukizungumzia habari moja inayozungumzia apelekea polisi mkono uliokatwa na nduguye. Maafisa wa polisi katika kituo kidogo cha Kabachi, kaunti ya Meru nchini Kenya, wameshangaa mwanaume aliyekatwa mkono alipofika kituoni humo akiwa amebeba mkono huo na kuwataka wauweke vyema kama ushahidi kortini, gazeti la Taifa Leo limechapisha. Bwana Samuel Ndutu mwenye umri wa miaka 40 aliambia maafisa wa polisi kwamba alishambuliwa na kaka yake Joseph Ngolua Jumanne wiki jana kufuatia mzozo wa ardhi. Alifika kituoni akiwa amebeba mkono huo aliofunga kwenye kitambaa na kuweka kwenye mfuko wa jaketi lake. Mwandishi wa makala hii anaeleza kwamba bwana Ndutu alidai kuwa alikatwa kwa upanga alipoenda kukagua shamba lake la miraa katika kijiji cha Leeta Igembe kaskazini. Licha ya kutokuwa na damu kwa wingi, mwanamume huyo aliwaendea maafisa wa polisi akiwa mtulivu na baadaye kuwasimulia kisa hicho. Aliingiza mkono wa kulia kwenye mfuko wa jaketi lake na kuchomoa mkono uliokatwa. Kisa hicho kilichotokea asubuhi ya Jumatatu hii kimevutia maafisa wengi waliokuwa kwenye shughuli tofauti za kikazi kabla ya mkuu wa upelelezi wa jinai eneo la Igembe kaskazini Benson Omondi kuagiza bwana Ndutu apelekwe hospitalini, gazeti la Taifa Leo laendelea kueleza. Na mpenzi msikilizaji, hapa ndipo tunatamatisha dondoo za magazeti za siku ya leo. Hapa studio ulikuwa mimi Lomwari Denio Yuvuza nikishikiana na mwenzangu Omer Nduwayo. Kutakie jioni njema, tukutane hapo Jumatatu wiki kesho, kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.